Η νύχτα πέφτει και οι άνθρωποι πάνε να κοιμηθούν σαν τα ψάρια που επιστρέφουν στο νερό. Όταν ξυπνήσουν, άλλοι ασχολούνται με τις δουλειές τους, άλλοι ασχολούνται με τον εαυτό τους. Γνωρίζουμε πως μνήμη είναι ό,τι ατομικός ή συλλογικός διασώζεται, λίγο ή πολύ κατά τύχη, μεταδίδεται, λίγο ή πολύ κατά σύστημα, μορφοποιείται αδιαλείπτως και επικρατεί επαναλαμβανόμενο με μικρές ή μεγάλες διαφορές για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μνήμη συνοδεύει τον άνθρωπο ως αχώριστος δεσμοφύλακας, επειδή ο άνθρωπος δεν ζει έξω από το σπήλαιο της μνήμης του, προς την είσοδο του οποίου είναι μονίμως στραμμένος και βλέπει μορφές να περνούν. Δεν νοείται άνθρωπος έξω από αυτή τη σπηλιά. Ο άνθρωπος ακολουθεί τη μνήμη του, όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα. Και η μνήμη υπάρχει όσο υπάρχει σώμα. Είτε πρόκειται για το σώμα ενός ανθρώπου, είτε για το σώμα μιας κοινωνίας. Κάθε σώμα μνήμης έχει το δικό του κορμό, που συντίθεται κατά περίπτωση από μικρές και μεγάλες μνήμες, από φευγαλαίες εντυπώσεις, από υπαρκτά και ανύπαρκτα γεγονότα ή ακούσματα, από μύθους και δοξασίες σε διαφορετικές ποσότητες κάθε φορά και σε κάθε στιγμή της διάρκειας ενός ανθρώπου ή μιας κοινωνίας. Αυτός ο κορμός, πιο χειροπιαστός από ό,τι χειροπιαστό, έχει τον δικό του κύκλο ζωής και κανένας κορμός δεν έχει κατά ανάγκη τον ίδιο κύκλο ζωής με κάποιον άλλον. Ούτε είναι βέβαιο τι επιμηκύνει ή συντομεύει τον κύκλο ζωής ενός σώματος μνήμης. Γενικώς, ό,τι είναι μικρό, φευγαλαίο, πρόχειρο και αποσπαστεί από τον κορμό, δεν επηρεάζει καθοριστικό στον κύκλο ζωής της μνήμης. Don't ask me for a favor. Don't ask me for a plea. I'll only do your bidding if you stop cajoling me. But I'll cry, cry, cry like the best. Cry, cry, cry like the rest. Don't ask me to forgive you. I'm not so kindly blessed. Frustrating as it seems, you're not the first today. Excuse me for my means. There is no other way. So I'll cry, cry, cry like the best. Cry, cry, cry like the rest. Don't ask me to forgive. Not so kindly blessed. Don't ask me to forgive you. I'm not so kindly blessed. Η μνήμη κυριαρχεί επί του παρελθόντος όσο και του μέλλοντος. Ό,τι έχει παρέλθει είναι στο σώμα μνήμη και προσδιορίζει την έκταση, την ακρίβεια, τη σύσταση, τον όγκο, τις λεπτομέρειες αυτού του σώματος. Υπό αυτή την έννοια, το παρελθόν αποκτά αρμονία. Γιατί η μνήμη αποκαθαίρει, ισορροπεί και προσφέρει έννοια σε όσα, στη ροή του χρόνου, φαίνονται πως στερούνται έννοιας. Όσο κι αν η μνήμη παράγεται από το χάος των ανθρώπινων και κοινωνικών κινήσεων, το σώμα της εμφανίζεται κάθε φορά ως αποτέλεσμα αιτιών και αιτιατών, ως αποτέλεσμα γένεσης αυτής της ισορροπίας που ονομάζουμε αρμονία, η οποία αντιστοιχεί στην ισορροπία του κόσμου εντός του οποίου άνθρωποι και κοινωνίες γεννιούνται, αναπτύσσονται και κλείπουν εντός του νοήματος κόσμου. Ο άνθρωπος φέρει όλα τα ίχνη όλου του παρελθόντος, αλλά κανένα στίγμα του μέλλοντός του. Παρόλο που φέρει εντός του το μέλλον του, όπως κάθε υλικό και άλλο πράγμα στον κόσμο, ο άνθρωπος ζει με το παρελθόν του και επικουρείται από τον χρόνο που διαρκώς ισορρεύει παρελθόν για τον άνθρωπο. Το παρελθόν παράγει τη μνήμη. Αλλά η αύξηση του παρελθόντος δεν προκαλεί υπερχείληση της μνήμης. Η μνήμη δεν γεμίζει ποτέ. Κανένα σώμα μνήμης δεν υπερβάλλει. Είναι πιθανό πως όσο ένα σώμα ζει και τροφοδοτείται από μνήμη, τόσο αναδιατάσσει ή συμπυκνώνει το περιεχόμενό της ή αφαιρεί από αυτό. Η μνήμη είναι διαρκής κίνηση, αέναη μεταβολή. Happy Valentine's Day. My ex-girlfriend's across town getting laid. If I could find where they are, I'd put a bullet in her heart and send her straight to hell, then join her myself, join her myself. And I hate myself for not hating you, for not being through with you and all of your lies. In all of your lies, in all of you. Η γλώσσα, δηλαδή το σύστημα αλφαβήτου, ορθογραφίας, γραμματικής και συντακτικού, είτε ως ιδίωμα, είτε ως ομιλία, συγκροτημένη σε λόγο, δηλαδή σε λέξεις, καταγράφει τη μνήμη, την καθαρίζει, την εκλογικεύει, την αποκαθιστά, την εγγράφει, τη ζωντανεύει, τη λέει. Από το χάος της μνήμης αναδύεται δια της γλώσσας η δημιουργία της μνήμης. Η βουβή μνήμη, εκείνη που δεν έχει λόγο να την πει, είναι ανύπαρκτη. Είναι μέρος του χάους, μια μηδέποτε εξαντλούμενη δυνητικότητα. Η γραφή, ένα βήμα μετά την ομιλία, ένα επιπλέον βήμα μακρύτερα από το χάος, παράγει μια μνήμη που δεν είναι ποτέ το ακριβές αποτύπωμα της μνήμης που έχει καταγράψει η γλώσσα. Θα έλεγε κανείς πως η μνήμη του κόσμου, νοούμενου ως περιβάλλοντος εντός του οποίου ο άνθρωπος αναγνωρίζει τον εαυτό του, διαθέτει εντός της και εκ προημίου τα κριτήρια, τις προτεραιότητες και τις επιλογές από τις οποίες αντλεί η κοινωνία. Καμία μνήμη δεν είναι ανεξάρτητη από τον κόσμο, όσους μανδύες και αν έχει περιβληθεί. Time as I've known it doesn't take much time to pass by me. Minutes into days turn into months, turn into years, they hurry by me. Still I love to see the sun go down and the world go round. Dreams full of promises, hopes for the future, I've had many. Dreams I can't remember now, hopes that I've forgotten, faded memories. Still I love to see the sun go down and the world go round. And I love to see the morning as it steals across the sky. I love to remember and I love to wonder why. I hope that I'm around so I can be there when I die, when I'm gone. I hope that you will think of me in moments when you're happy and you're smiling. That the thought will comfort you on cold and cloudy days if you are crying. Still I love to see the sun go down and the world go round and around and around. Μέρη του σώματος της μνήμης αποτυπώνονται μεταξύ των άλλων σε μάρμαρο, σε σχέδια και ζωγραφιές, σε άσματα, μουσικές και επιγραφές, σε σύμβολα και μνημεία. Αυτές οι αποτυπώσεις που εμφανίζονται ως παραδείγματα έχουν μορφή, όμως δεν έχουν γλώσσα για να τις πει. Εκπέμπουν κάτι αμέσως αντιληπτό, περιέργεια, δέος, θαυμασμό, υπερηφάνεια, που παραπέμπει σε συγκεκριμένο σώμα, αλλά δεν είναι γλώσσα, δηλαδή μια δέσμευση. Η ύπαρξη του λόγου, δηλαδή της έννοιας των λέξεων, και κατ' εξακολούθηση της λογικής, δημιουργεί την αβάσιμη βεβαιότητα του σκοπού, του χρέους, του νοήματος, της αρχής και του τέλους. Σε αντίθεση με τον λόγο και την προβαλλόμενη από την λογική μνήμη, λήθη με ήττα είναι ότι υπάρχει ως λήθη με ογκρογιώτα, πλήνθη και κέραμι ατάκτως ερημένα. Η λήθη με ήττα δεν είναι ποτέ σώμα, αλλά αταξία, αποβολή, κατάσταση πριν από τη μνήμη και συνεπώς εκτός λογικής, κάτι σαν το χάος πριν από τη γέννηση. Επειδή η ίδια η μνήμη είναι διαρκής γέννηση εκ του παρελθόντος, επειδή μόλις ο χρόνος παρέλθει και μετά συνήθως από μία περίοδο καθαρτηρίου καταστεί αμετάκλητο παρελθόν, επανέρχεται τότε στην κατάσταση του χάους από το οποίο γεννήθηκε. Επειδή το χάος είναι κατάσταση κυοφορίας, επειδή η μνήμη μόνο από μια τέτοια κυοφορία στερεώνεται και αποκτά περιεχόμενο και ουσία. Can you leave your darling? Can you leave your baby? Can you leave your own true love and go with the gypsy daisy? Yes, I can leave my house and land, and very well can I leave my baby. Much better can I leave my own true love and go with the gypsy daisy. Last night I lay on a feather bed, last night I lay with my baby. Tonight I lay in a willow swamp, in the arms of the gypsy daisy. Can you leave your darling? Can you leave your baby? Can you leave your own true love and go with the gypsy daisy? Yes, I can leave my house and land, and very well can I leave my baby. Much better can I leave my own true love and go with the gypsy daisy. Go pull off those high-heeled shoes bound in Spanish leather, and go put on those low-heeled shoes, and away we'll ride together. Last night I lay on a feather bed, last night I lay with my baby. Tonight I lay in a willow swamp, in the arms of the gypsy daisy. When you get to Indiana, boy, you better walk right. You better not stumble or drink or fight. All the bulls will get you and carry you down. And a judge will send you out to Pinafore land. Wake up in the morning, hear the ding-dong ring. You march to the mess hall. It's the same damn thing. Well, it's salt and gravy, all well supplied. I ate there 6 months, and I darn near died. Here comes my woman, how in the world do you know? I can tell her by her apron, she washed long ago. 45 in her pocket, big knife in her hand. She says, hey, captain, I want my loving man. Η μνήμη υπάρχει για να λέγεται από τον έναν στον άλλον. Η μνήμη έχει ακροατή. Ακόμη κι αν εγώ ο ίδιος μιλάω στον εαυτό μου. Η μνήμη υπάρχει επειδή υπάρχει ακροατής. Δεν ξέρω ποιος μιλάει μέσα μου, ξέρω όμως πως εγώ ακούω μέσα μου. Και επειδή ακούω τον εαυτό μου, συμπεραίνω πως ο εαυτός μου μιλάει. Τα πράγματα διευκολύνονται όταν κάποιος άλλος είναι ο ακροατής μου. Τότε είναι φανερό, όσο και παρήγορο, πως σε αυτόν μιλάω. Ο εαυτός μου, ως ένα και διάσπαστο σύνολο που απευθύνεται σε αυτό που έχω μπροστά μου. Έστω και αν αυτό, δηλαδή το πρόσωπο, βρίσκεται μακριά μου, όπως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κάθε λόγος, δηλαδή κάθε ομιλία, με την έννοια της σειράς λέξεων, είναι μνήμη. Ακόμα και οι λέξεις που συνθέτουν κάθε λόγο. Έχουμε μνήμη επειδή έχουμε λέξεις, τη μνήμη λέξεων, να την πούμε. Και από τη στιγμή που η μνήμη παγιώνεται, εγκλωβίζεται μέσα στις λέξεις, επιστρέφει στο νου με τη μορφή που απόκτησε και εκεί αποτυπώνεται, όπως μπορεί ο νους να την αποτυπώσει. Maybe it's the way you looked away. Sun scattered flecks in your eyes. Maybe it's the way you ask for nothing from me but my company. Oh, maybe it's just a sadness in me. How I long for a prettier life. So I linger, as I seldom do, in the afternoon. Funny how it doesn't take my soft afternoon splash of sun to make me trust. Funny how it doesn't take much. Η ατομική μνήμη παραμένει πάντα έρμεο της λύθης. Η ατομική μνήμη, δηλαδή ότι μπορεί να αρθρώσει κανείς από την ίδια τη ζωή και τις σκέψεις του, γέρνει με το πέρασμα των χρόνων και το βάρος της ηλικίας προς τη λύθη. Μοιάζει με πλεούμενο που επειδή βαρυφορτώθηκε, απορρίπτει φορτίο για να πάψει να μπάζει νερά. Μπορούμε να υποθέσουμε πως η μνήμη είναι δεδομένη ως ποσότητα και πως είναι αντιστρόφως ανάλογη της λύθης. Όσο η λύθη αυξάνεται, τόσο η μνήμη, το δομημένο αρμονικό και απομνημονευμένο μέρος της, μειώνεται. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει μνήμη δίχως λύθη, όπως δεν μπορεί να υπάρξει λύθη παρά μόνο επειδή υπάρχει μνήμη. Με το πέρασμα των χρόνων, η μνήμη, σαν να περνάει από τριβείο, χάνει τον όγκο της και μεταβάλλεται σε πετραδάκια, σε ψηφίδες και λατύπες. Όσο όμως χάνει τον όγκο της, τόσο περισσότερο διατηρεί την αρμονία της, δηλαδή τη συνθετότητά της, την αποκαθαρμένη υφή της. I gave up smoking for the holiday and dragged a lamp into a room. I pried it like a, 'cause the nail was bent. The shades for afternoon. And all the housewives, they bought my mother's chawl and sold it for a prize. And as they fled south to the granary, with mother's rosary, and all the while a pillow's comfort gave to lacquered wood and wooden stay. Quiet war we made, and prodded me to stand. As penance slew the line, I drew a breath from me. Nicotine. Ακριβώς η γλώσσα δεν μας ανήκει. Ανήκουμε στη γλώσσα, τη βρίσκουμε μπροστά μας και παραμένουμε υπό την εξουσία της. Κάθε οικειοποίηση προσφέρει τη γλυκιά γεύση κάποιας εξισορρόπησης της σχέσης μας με τη γλώσσα. Αντιθέτως, η γραφή μας ανήκει. Έπεται της υποταγής μας στη γλώσσα και είναι εφεύρημά μας. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη γραφή, όχι όμως χωρίς τη γλώσσα. Η ισορροπία που εξασφαλίζουμε, κατά τη γνώμη μας, μεταξύ γλώσσας και γραφής, υποθέτοντας πως η γραφή αποτυπώνει τη γλώσσα και πως είναι εξίσου πραγματική με τη γλώσσα, δημιουργεί την εντύπωση μιας σταθερότητας. Is it going? Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà la portrait sans retouche de l'homme qu'elle va appartient. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi et moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'aurai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, je le sens en moi, mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi et moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, là j'aurai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, je le sens en moi, mon cœur qui bat. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Με άλλα λόγια, τα γραμμένα σώζουν, διασώζουν και αποθανατίζουν. Χωρίς τη γραφή, η φιλοσοφία, ως αναζήτηση και απάντηση, δεν θα είχε ποτέ γεννηθεί. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Μνήμη και μνήμη» του Φίλιππου Δέλτα Δρακονταίδη. Η Αφροδίτη Κοσμά διάβασε ένα ποίημα από το βιβλίο «Ο Αγαπημένος» του Μεβλανά Τζελντίν Ρουμί. Η μουσική ήταν των Μοχάμαντ από τα CDs «Σπίριτι», «Ζόρ Ελντό» και «Σεκόντε Σαλέκο». Επίσης ακούστηκαν ακαπέλα τραγούδια από το CD «The Unaccompanied Voice». Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.